Na, szia! Na, szédesanyám, ne mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. Tévézünk, nézem a pohár. Na, az jó, legalább nem nézem, milyen hideg idő lesz. Nem nézted, hát -3. Hol? A Panon tévén néztem, ja. Hogy -3-okat, -4-ek, 2, mindenféle van. Hát a Süket TV1 meg -6-ot mutatott. Melyik? Hát a TV1 Szabadkára. Ja, nem tudom. De egész hétre ilyen marad. Valami anticiklonba estünk bele, és akkor egész héten ilyen hideg idő marad. Aha, aha. Fasza jó, mi? Aha. Na, mesélj még valamit. Hogy vagy, mint vagy. De feküdtél már? Jó. Jó vagyok, az ágyban vagyok. Úgyhogy. Ez jó. Mondjál még valamit. Mit mondjak? Nem tudom, amit akarsz. Kérdezzék, hogy mit mondjak. Mindent, mit csináltál már ma? Hogy érzed magadat? Semmi, tévéztem, bahároztam. Megetettem a macskákat, egy-kettő beértünk, apa behordta a kóbászokat, leszettem a nagyja nejlonjaidat, elraktam egy dobozba, aztán behoztuk a kóbászokat, hogy ne fagyjanak meg, ha hideggebb talál lenni, azt akkor. Uh-huh. Akkor jó, akkor minden el van rendezve. El, megcsinálgattuk. Aha. Akkor hagylak tévézni, ha jó vagy, rendben minden, akkor. Jó vagyok, rendben vagyok. Akkor jó van, akkor tudom, hogy fekszesz is már, meg minden, akkor. Na jó van, akkor. Na, szédesanyám, akkor jó itt szakát. Szia, szia. Jó itt. Szia, szia. Jót. Szia. Szia. Jó vagy, csak rendben minden. Szia, szia. Szia, édesanyám.